Ekspert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 maja, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro poznamy rekomendacje rządu w sprawie obowiązku noszenia maseczek. Pierwszy przeszczep sztucznej skóry u dwulatki z Sokółki na Podlasiu, która wylała na siebie wrzący olej. 4 400 000 000 zł przeznaczono na mikropożyczki dla przedsiębiorców. To dane z Ministerstwa Pracy. Jutro poznamy rekomendacje rządu dotyczące obowiązku noszenia maseczek. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że przedstawi decyzję w tej sprawie na wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim. Poza ogniskami zachorowań na Śląsku i w fabryce mebli w Wielkopolsce w całym kraju spada liczba zakażeń koronawirusem, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. To pozwala na łagodzenie wprowadzonych wcześniej obostrzeń związanych m.in. z zakrywaniem ust i nosa. Kiedy, gdzie, jak będziemy musieli nosić maseczki, a kiedy będziemy mogli je zdjąć? Jutro te rekomendacje wydamy wspólnie z panem premierem. Minister dodał, że jutro zostaną ogłoszone też rekomendacje dotyczące organizacji wesel i różnych innych aspektów życia. Dowiemy się również, czy obowiązek noszenia maseczek zostanie zniesiony w całym kraju, czy tylko w województwach, gdzie zakażeń jest najmniej. Minister zaznaczył, że to jeszcze nie koniec epidemii, ale sytuacja w Polsce jest ustabilizowana. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Godzinę temu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 193 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Śmiertelny bilans przekroczył 1000, wyzdrowiało 9 tysięcy ludzi. Walcząca o życie poparzona dwulatka z okolic Sokółki w województwie podlaskim miała dziś pierwszą operację przeszczepienia sztucznej skóry. Dziewczynka kilka dni temu trafiła do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wylała na siebie wrzący olej. Oparzenia pokrywają 60% jej ciała. Pierwszą z wielu operacji przeprowadzili lekarze z kliniki chirurgii i urologii dziecięcej. Jak mówi jej szef, profesor Wojciech Dębek, dziś specjalny preparat umiejscowiono na plecach dziecka. Preparat nazywa się Integra. To pozwoli na odbudowanie czegoś w rodzaju skóry. Około 15% powierzchni ciała. Ta rana głównie jest zlokalizowana na grzbiecie. Ona jest bardzo głęboka. To wszystko jeszcze będzie wymagało w przyszłości pokrycia przeszczepami naskórka, żeby uzyskać całkowite zagojenie się tej rany. To była pierwsza z wielu operacji, która w najbliższych latach czeka dwuletnią Klaudię, podkreśla profesor Dębek. Będziemy usprawniać dziecko i będziemy musieli operować także po to, żeby jeszcze bardziej poprawić efekt kosmetyczny, ale także być może trzeba będzie te operacje robić z powodów czynnościowych, po to, żeby te blizny nie były tak bardzo ciągnące, żeby nie upośledzały ruchomości kończyn, stawów, rzecz niezwykle ważna w przypadku dziewczynki, uroda. Dwulatka ma poparzone m.in. podbródek, szyję, klatkę piersiową, ramiona, uda i plecy. Stan dziecka jest ciężki, ale stabilny. Prawie 4,5 miliarda złotych trafiło do przedsiębiorców w ramach tzw. mikropożyczek na ratowanie działalności gospodarczej spowodowanej epidemią koronawirusa. Najwięcej wniosków zrealizowano w województwach podlaskim i zachodniopomorskim, najmniej tylko 11% w Warszawie. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg przypomniała, że samo złożenie wniosku jest bardzo proste, a jego realizacja szybka. Jeżeli wniosek złożony jest drogą elektroniczną, to obsługa po stronie Powiatowego Urzędu Pracy polega na zaciągnięciu tego wniosku z systemu, następnie zweryfikowaniu, czy dany przedsiębiorca jest w systemie CITG i to się dzieje już właściwie półautomatycznie i następnie zakwalifikowanie do wypłaty. O mikropożyczkę w ramach tarczy antykryzysowej mogą wnioskować przedsiębiorcy, którzy założyli swój biznes przed 1 marca 2020 roku. Maksymalna wysokość pożyczki to 5 tysięcy złotych. Francuskie konsorcjum poinformowało o rozpoczęciu produkcji testu przesiewowego pozwalającego na szybkie potwierdzenie obecności koronawirusa w organizmie. Informacje o rozpoczęciu badań nad opracowaniem takiej metody analizy pojawiły się na początku kwietnia. Konsorcjum ma nadzieję, że nową metodę będzie można stosować od połowy czerwca. Polega ona na pobieraniu 1 ml śliny następnie podgrzewanej do temperatury 65 stopni. Na początku kwietnia francuscy naukowcy z CNRS, Krajowego Ośrodka Studiów Naukowych, informowali o rozpoczęciu badań klinicznych nad nową szybką metodą testowania obecności koronawirusa. Wyniki uzyskuje się już po kilku minutach, do pół godziny. CNRS wchodzi w skład konsorcjum razem z dwoma firmami, SkillCell i

Mówi do Państwa Jędrzej Kodymowski. Dzisiaj polecimy 4 godzinki. Teraz rozpoczynamy pierwszą utworem Raven z płyty o tym samym tytule, wydanej w 1979 roku. Płyta zespołu Wisielcy, czyli po angielsku The Stranglers. A powiem Wam szczerze, że jest to jeden z najlepszych ich albumów, począwszy od Ratusa Norwegicusa, Black and White. Raven jest właśnie tym trzecim najlepszym albumem, który oczywiście się podoba mojej skromnej osobie. Następną pozycją, którą proponuję Państwu, jest to zespół dawno niesłyszany i rzadko grywany w ogóle na antenach Polskiego Radia. Zespół Rendezvous, który pierwszy raz widziałem na początku lat 80. w Jarocinie. Wtedy było bardzo duże zamieszanie. Wszyscy przybiegli. Jakaś taka specyficzna atmosfera otaczała tą grupę. No niemniej jednak czasy były ciężkie i trochę przepadli w czeluści historii. Przed Państwem piosenka pod tytułem A na plaży mi się marzy Anna. Jesteś ze mną w brudnym mieście, szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. O Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna. A na plaży mi się marzy taniec w słońcu i bez końca, wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca, promyk. Strach przed nocą jest pomocy, jest bezbłędny swojej ręki. W brudnym mieście wiem, że jesteś. Kropla wody, słońca, promyk. O Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, Anna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

night and set the night on fire. Come on, baby, light my fire. Doors. A teraz, moi drodzy, specjalna dedykacja dla wszystkich tych, którzy walczą na pierwszej linii frontu, czyli dla służby zdrowia walczącej o nasze zdrowie, o nasze życie z niewidzialnym wrogiem i dla nich specjalnie piosenka zespołu Breakout. Oni zaraz przyjdą tu i wywalą cię, wirusie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Pozdrawiam wszystkie radiosłuchaczki, słuchaczy, przepraszam, pomyliłem się. Przed Państwem klasyka polskiej psychodelii, Tadeusz Woźniak, Zegarmistrz Światła. A kiedy przyjdzie, także powie. Zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrze. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę